again. Przed chwilą minęła czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. We'll be right back. wybuchi. Na dzień dobry, dziś w budziku. 4 po 4, czas na piosenkę dnia. Ja to już gdzieś kiedyś słyszałem. Heim! Gdzieś jakby jakieś naście, dziesięć lat temu. Heim to pochodzący z Los Angeles zespół muzyczny, którego brzmienie no jednak najczęściej porównywane jest właśnie z Fleetwood Mac. Członkiniami zespołu są 3 siostry. Mam dostęp do danych, no może nie teleadresowych, ale na pewno metrycznych. Młodziutkie panie, grające i śpiewające. Także jest perkusista. No to tego rodzynka wymienimy. Dash Hutton, poprzednio także członek zespołu Vice on Fire i Slack Chicken. To kolejny singiel wydanego w ubiegłym roku z debiutanckiego albumu. Mam nadzieję, że państwu się podoba. Heim, dziś wielokrotnie do usłyszenia, jakbyśmy to gdzieś już kiedyś spotkali. Między innymi po 7 w porannej audycji zapraszamy do 3. To gorąco zapraszamy. Teraz 4:08. Nowy, jak to brzmi, nowy perfekt. A gdy przyjdzie mój czas, gdy pokryje mnie rdza, usiądź przy mnie tuż, tuż, bym mógł z tobą być sam. Usiądź blisko o dłoń, narwij słów jak żonkili i

No to jak to? Z jednej strony obudź się, a z drugiej oddział zamknięty. No, zamknięty dla tych naszych budzikowych przedbiegów. Trzy szybkie. To już za nami. A przed nami czwartek, 15 maja, 135 dzień tego roku. Słońce obudzi się już za niecałe pół godziny. Zajdzie po godzinie 20. Dzień potrwa ponad 15 godzin. No i dzień dłuższy od najkrótszego w roku o 8 godzin. Dziś imieniny Nadziei, Zofii i Izydora. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. A w upominku muzycznym Droga pełna słońca. Trzy korony. Leżą już iskry gwiazd, schodzi zieleń łąk. Gasną gdzieś światła miast, gdzieś daleko stąd. Jeszcze śpisz, jeszcze śnisz o wczorajszym dniu. A tu już idzie świt nad łanami zbóż. Śpiewa nam pierwszy ptak wśród gałęzi drzew. Obudź się, bo już czas na spotkanie z dniem. Obudź się, do snów trzeba dalej iść. Ile stron, tyle dróg czeka na nas dziś. Lato ma treści smak, gdy się biega dzień. Drogo pełno słońca prowadzi tu gdzieś. Lato ma sens i treść, kiedy można iść. Drogo pełno słońca, choć przez kilka dni. W ogniu chwil płonie czas, więc nie żałuj nóg. Jeszcze ma dla nas świat kilometry dróg. Tyle miejsc, ile tam świat niemały jest. Dzisiaj tu, jutro tam, inny każdy dzień. Nie co dzień zdarza się słońce w herbie dnia. Ale w świat warto biec z wiatrem i pod wiatr. Pośród pól, pośród wzgórz coraz więcej barw. Drogie więc chodźmy już póki lat to dwa. Lato ma treści smak, gdy się biega dzień. Drogo pełno słońca prowadzi tu gdzieś. Lato ma sens i weź, kiedy można iść. Drogo pełno słońca, choć przez kilka dni. Trzy korony i droga pełna słońca. To na dzień dobry dziś. No właśnie, tego słońca, słońca bez końca życzymy wszystkim, nie tylko solenizantom i jubilatom. A do świata muzyki, właśnie do tych dat wybranych z historii, będziemy zaglądać już za godzinę. 24 minuty po godzinie czwartej. To już teraz przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z 15 maja. W 1783 roku urodził się Jan Nepomucen Kurowski, popularyzator wiedzy rolniczej, pionier m.in. hodowli ziemniaka w Polsce. Urodził się 231 lat temu. 155 lat temu urodził się Piotr Curie, francuski fizyk, współtwórca nauki o promieniotwórczości. Wraz z żoną Marią Skłodowską odkrył rad i polon. 123 lata temu papież Leon XIII ogłosił encyklikę Rerum Novarum, należącą do najważniejszych dokumentów Kościoła katolickiego. Jest to analiza ówczesnych stosunków społeczno-ekonomicznych, pokazywała konkretne sposoby zaradzenia złu wynikające z postaw etyki i moralności chrześcijańskiej. A 96 lat temu uruchomiono pocztową łączność lotniczą między Nowym Jorkiem a Waszyngtonem. Znaczek pocztowy na list lotniczy kosztował wówczas 24 centy. To było w 1918 roku. To tylko niektóre wybrane wydarzenia z historii, a jak wcześniej wspomniałem, ciąg dalszy także muzycznego kalendarium. To już za niecałą godzinę. Będzie się działo? A jakże będzie się działo. Za chwilę prognoza pogody i pan synoptyk, a wcześniej, no tak, łupniem, bo uśniem. AC Drinkers. Take on the road, no fail. AC Drinkers o 4:30. Czas na prognozę pogody. Europa Północna i Zachodnia w zasięgu wyżu z nad Wysp Brytyjskich. Na pozostałym obszarze kontynentu zaznaczy się wpływ niżu z nad Półwyspu Bałkańskiego, a Polska pod wpływem tegoż właśnie niżu południowo-wschodnia część kraju w strefie frontu, a pozostajemy wciąż w chłodnym powietrzu polarnomorskim. Dziś w miarę pogodnie i bez opadów tylko w północno-zachodniej części kraju, poza tym pochmurno, deszczowo, a najwięcej opadów na południu i na południowym wschodzie. W górach deszcz i deszcz ze śniegiem, a wysoko w górach sam śnieg. Wiatr północny i północno-wschodni umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km na godzinę, głównie na Podkarpaciu. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1006 hektopaskali, a na termometrach dziś od 12-13 stopni na krańcach południowych i południowo-wschodnich, 14-15 nad samym morzem, w głębi kraju najwyższa temperatura do 17 stopni. Zimna Zośka zimną Zośką, ale jednak śnieg, śnieg z deszczem. To w górach, wysoko w górach uspokajamy wszystkich kierowców, drogowców, transportowców. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. Zachęcamy, polecamy, no właśnie w sprawach pogody, tych spraw drogowych pewnie też kilka się zdarzy. Zatem zachęcamy i jeśli coś wydarzyłoby się na Państwa drodze, to od razu informujemy pozostałych wcześniej rano jadących. Zachęcamy do porannej korespondencji. audycji, a tak przy okazji z naszego budzikowego, trójkowego alfabetu. Dziś na S, na Esz, przed chwilą Szklana Pogoda i oczywiście Lombard. Za moment Róże Europy i surfingujące buty, ale wcześniej Czesław Niemen spod chmury kapelusza. Dzisiejszy odcinek sponsoruje literka S. Czy chcę, czy nie chcę, patrząc wstecz na zadeptane ścieżki, dostrzegam zwykłą ludzką rzecz. To wierność serc, to drwin u świeczki. Mój okręt porwał szkwał, odpłynął, umknął w świat. A czterokonnych kwadryk cwał, pozrywał cugle, zostawił bat. Więc mam tym batem teraz wybatożyć ironii łupawy los. Spod chmury kapelusza wzrok nas rożyć, obojętność świata. Program trzeci Polskiego Radia. O 6 rano zakładam buty, czarne tamszowe na srebrne klamry. Niosą mnie one po ulicy, którą biegają robotnicy, a ja sobie z tego nic nie robię. Śmieję im się prosto w oczy, wracam. kobieta na pewno ludzi wzbogaca, ale dzisiaj to ona nie jest w modzie. Zabiorę cię na Wisłę, zabiorę cię na plażę i będziemy surfingować za plątami prywatnie sieci. Zabiorę cię na Wisłę, zabiorę cię na plażę i będziemy surfingować za plątami, za plątami. Całe dni dłubią w nosie, przygotowane na stole telefony, w razie kontroli ktoś zadzwoni, a ja mam lepszy pomysł na życie. Od nudzenia się w zakładzie pracy wlewam w moje oczy kufel piwa i cała Polska wygląda inaczej. Zabiorę cię na Wisłę, zabiorę cię na plażę i będziemy surfingować zaplątani w rybackie sieci. Nie byle jakie, surfingujące i róże Europy. Nasza ulubiona 4.44 to za chwilę, ale ważniejszy moment wschodu słońca. To przed chwilą, to już za nami. Zatem śmiało możemy mówić dzień dobry. A dzień dobry mówi naszej budzikowej rodzinie pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej, u którego to zimna Zośka obfituje w 3 stopnie. 3 powyżej. Obecny, kawa i trójka. Do tego dzień rozpoczęty. To od pana Pawła. Bardzo dziękujemy. Panie redaktorku, mija już trzecia nocna zmiana i niedługo trzeba będzie zmierzać ku domowi. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy właśnie tak jak ja pracują. To pan Patryk z Mieroszowa i jeszcze w tę samą nutę pan Grześ ze Środy Śląskiej, u którego to 5 stopni. Dobry, panie redaktorku. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy już nie śpią i dla tych, którzy jeszcze nie śpią. Nocne zmiany w całej Polsce. Proszę pozdrowić, bo to dzielni ludzie. No tak, tak. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy gorąco. Czekamy na kolejne sygnały od państwa, od tych, którzy jeszcze albo już nie śpią. No no, ostro pan jedzie od rana. Nieźle, nieźle. No tak jakoś się zdarzyło. Icy Drinkers, Róże Europy. Jeszcze się coś zdarzy. Jeszcze będzie okazja do tego, by zrobić głośniej. Na razie cóż się jeszcze nie zdarzyło dziś. Regałki. Bardzo proszę, Marika na 16 minut przed piątą. Szepty prosto z serca kwiatu. Mówię tobie, że moje serce jest pełne miłości. Moje serce nie chowa urazy. W swojej głowie zaprowadzę. słodkie balsamy. Dla siebie będę królową nocy. Już po twym ciele przechodzą deszcze, a tyle zdarzyć się może jeszcze. Przed nami kosmos możliwości. Jestem naiwna, ufam miłości. Moje serce jest pełne miłości. Moje serce nie chowa urazy. Swoje buty zaprowadzam poprzeć. Ciepłem ciała chcę ciebie otarzyć. Moje serce jest pełne miłości. A moje serce nie chowa urazy. Swoje buty zaprowadzam poprzeć. A mówię tobie, że a moje serce jest pełne miłości. A moje serce nie chowa urazy. Swoje buty zaprowadzam poprzeć. Moje serce nie chowa urazy. W swojej głowie zaprowadzam pokój. Ciepłem ciała chcę ciebie obdarzyć. Prosto z serca i Marika. To takie regałki na dzień dobry. Państwo, zdaje się, owacyjnie przyjmują tego typu dźwięki. No dobrze, jeszcze po regałki w budziku. Dziś będziemy sięgać może przed godziną piątą. Proszę uważnie nasłuchiwać. Kutno pozdrawia. Pierwszy raz Asia u nas wiatrzysko i plus 7 stopni. No właśnie i o pogodzie także między innymi państwo z Wielkopolski przydałby się deszcz. A z kolei ci z Górnego Śląska mówią o obfitych opadach i o tym, że mokro, mokro i stany alarmowe zostały przekroczone. Ostrzegawcze między innymi w województwie śląskim, tak na przykład w Bielsku-Białej. Pozdrawiamy bardzo gorąco, zresztą tych, którzy w pewien sposób jakieś pozytywy także tego deszczu, no wiadomo bez przesady, ale jednak dostrzegają. Pamiętamy o truskawkach. Rekordowe ceny ostatnio słyszałem 25 zł za kilogram. To teraz u nas zupełnie za darmo świeżusieńkie właśnie od Franz Ferdinand. We are fresh strawberries, fresh best of red strawberries, ripe turning riper in the bowl. We will soon be rotten. Give us more than here's my ear, so now let go. strawberries, a fresh burst of red strawberries. Jest korekta od pani Grażyny, nie 25. To słono, te słodkie polskie przepłacone. 15 to ostatnie notowania giełdy rolno-spożywczej na 8 minut przed godziną 5. Gdyby państwo chcieli dorzucić, oczywiście skupiamy się na tych prawdziwych, naszych, polskich truskawkach. To zachęcamy także tych może bardziej zainteresowanych, może właśnie gdzieś z bazarku. Takie sygnały od pana Pawła z Bieszczadów przepięknych od czasu do czasu otrzymujemy. Być może dziś również. Pani Aleksandra w drodze do pracy, do Wrocławia, pozdrawia z zielonej piątki. Podejrzewam, że jak zwykle człowiek może sobie troszeczkę tam skupnąć coś z prawego siedzenia. A być może to dziś właśnie truskawki i to taka przewaga nad podróżą samochodem, nad pozostałymi, na przykład motocyklistami, których to prosi, by pozdrowić pan Łukasz. No i chwali za to mocne wejście na początek. Oddział kwasopije, tak trzymać. No, będziemy ćwiczyć z samego rana. Bardzo dziękujemy za te poranne państwa sygnały. Pan Marek, Chief Marek właściwie, do porannej atmosfery dokłada 30 stopni i dużo słońca. Oj, to bardzo dziękujemy i z odległej Nowej Zelandii także kłania się pan Marcin za oknem. Czasem mrzy, czasem pada, do tego od czasu do czasu leje, ale jutro ma być lepiej. No wiadomo, zima idzie. Być może także i zabierze ten deszcz i deszcze ze śniegiem, a wysoko w górach także śnieg. To od nas. Od nas. Panie Budziku, proszę się nie krępować z tymi regałkami. Prosimy, prosimy. No, jak tak, to tak. Indios bravos. Ważne dla mnie są statystyki, wybory do parlamentu oraz ich wyniki. Nie, nieważna dla mnie jest posła przemowa, od wieków te same, tak dobrze znane słowa. Ataki jednych, a drugich uniki. Śpiewam te słowa w rytm reggae muzyki i nie stosuję pokrętnej logiki. Nic nie przekona mnie do polityki, bo tak to tak, a nie to nie. Nie ma nigdy mówię, tak powiem sam czego chcę. A tak to tak, a nie to nie. Nie ma nigdy mówię, tak powiem sam czego chcę. Nieważne dla mnie są deklaracje, spory o to kto i kiedy miał rację. Nie, nieważne dla mnie są obietnice, lecz tylko to co czuję i tylko to co widzę. A widzę, że z czasem sens słów się zmienia, słowa nabierają nowego, innego znaczenia. A słyszę, że z czasem sens słów się zmienia, choć z pozoru dobre przyczyną są cierpienia. A tak to tak, a nie to nie. Nie ma nigdy mówię, tak powiem sam czego chcę. Panie, gdy mówię, tak mówię sam, czego chcę. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Ja mówię nie, nie, nie, nie, nie. Ja mówię nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Miało być tak, a wyszło nie. No, jak zwykle. Indios Bravos. Na dzień dobry nasze państwa ulubione regałki. Kolejne sygnały. Aha, pan Marek, tak uzupełniając, te 30 stopni i dużo słońca, to Singapur się kłaniał się. Do tego także poranna przebieżka i pani Asia z Podkolina, zimna Zośka pod Koninem, wygląda następująco. 6 powyżej. Niebo, jak w bajce. Krótko mówiąc, serce rośnie. A teraz wracamy do pracy. Papierologia. Pan Stefan się kłania się z Wiednia. Bardzo dziękujemy. Uśmiech dla pana synoptyka. A jakże. Chcielibyśmy także i ciepło, i słońce. To wszystko te warunki pogodowe. Również w państwa bieżącej korespondencji po godzinie 5. Do tego także radosna od pani Aleksandry korespondencja. Pan Budzik tak codziennie sprawdza obecność. Ciekawe, kiedy egzaminy. Jeszcze państwo zatęsknią za sprawdzaniem listy obecności. A jeśli chodzi o egzamin, no to już pojutrze, w najbliższą sobotę, zachęcamy państwa do odwiedzenia Trójki. Budzik też będzie. Tradycyjnie 4:06. Znaczy się po południu. A pan Budzik nic nie podjada w studiu? W pracy? Miał mieć łatwe życie słon. Bóg dał mu na kurduk i broń. Twa zaś powinność wszelka, mimo tej rady kurdu belga, by zawsze w kłopot wprawiać go. Do góry głowa, niech się słońc chowa, do góry pod niezbroń.